ja ne mogu više čutati i neću se više ljutiti. Ja Ivanu moram pozvati i mirno razgovarati i kazat ću gde je grešila i pitat ću da li je shvatila da lako ću sve oprostiti, a mora se uozbiljiti. Ivanu moram još jednom pitati, da li će sa mnom zauvek ostati. Ivanu moram još jednom pitati, kazat ću gdje je grešila i pitat ću da li je shvatila da lako ću sve oprostiti, a mora se uozbiljiti. Thank you.

možda čuti, srce me boli, teško je, kad se tako rastaje, kad se tako rastaje. Postelju snežnu od nje je spremila, sve je ko bajka dobro poznata, samo se vreme tu ne poklapa. Donesi vina da ga popije, odmah ću snagu ja da dobije. Donesi vina da ga popije, odmah ću snagu ja da dobije. Biljana, Biljana, istoj grupu sve me opija. Gledam je tako dok se umiva, srećan sam mnogo što mi pripada. Donesi vina da ga popije, odmah ću snagu ja da dobije. Sve me opija.